राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक सिद्धांत की बात है, भलाई और बुराई दो चीज है, ये इन दोनों में भलाई स्वतः है, स्वाभाविक है। जैसे भले से भला कौन है, परमात्मा है। हे तुरैत जग जुगोपकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो भगवान है सबसे, और उसके भगत होने से दूसरे हो जाते हैं, भगवान स्वतः ही भले हैं। तो सब संसार में भलाई स्वतः है, एक ये सिद्धांत की बात है। हमारे बहुत से भाइयों के मन में जची हुई है भलाई करने से हम भले होंगे, मानो भलाई की हुई है, बनाई हुई मालूम होती है। सत्य बोलना है, उपकार करना है, सेवा करना है, दूसरों पहुंचाना है, ये हम करेंगे तब होगा। तो इसमें एक बात मार्मिक है कि ये भलाई स्वतः है, बुराई बनाई हुई है। हम बुराई न करें तो भलाई हो जाएगी, इस तरफ ख्याल कम है भाई बहनों का। बुराई नहीं करेंगे हम, शरीर से, वाणी से, मन से कोई बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई करेंगे नहीं, किसी की बुराई चाहेंगे ही नहीं, मन से किसी की बुराई नहीं चाहेंगे, तो हम भले हो जाएंगे स्वतः। भले होने की चेष्टा करने से जो भले होते हैं उसमें भलाई का अभिमान होता है, और बुराई के त्यागने से भलाई होते है उसमें भलाई का अभिमान नहीं होता। क्या अभिमान होगा, हम आपको गाड़ी ना देंगे, क्या भला काम किया उन्हें, आप वो आसान मानोगे, आपको हम कुछ दे दें कर दें तो आसान मांगेंगे। तो बुराई नहीं करेंगे हम किसी की, तो बुराई न करने से स्वतः बुराई मिट जाएगी और भलाई स्वतः होगी, और स्वतः पैदा होती है उसमें अभिमान नहीं होता। बनाई हुई की हुई चीज में अभिमान होता है, स्वाभाविक ही अभिमान हो। अब ये थम्बा है, हम क्या अभिमान करेंगे हम। तो वास्तव में सिद्धांत में ये बात है खास कि बुराई हमारी बनाई हुई है, परमात्मा है वो स्वतः ही शुद्ध है। जीव के स्वरूप में भी बताया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, और परमात्मा भी ऐसे है, जीव भी वो ये। तो भलापन स्वतः है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हवा गंदी हो जाती है, जहाँ जंगल में हम नहीं रहते वहाँ शुद्ध हो जाती है। तो शुद्धि स्वतः है, इस तरफ ख्याल कम है। हमसे दान पुण्य करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, ये एक वहम है। वास्तव में बुरा ही नहीं करेंगे तो भले स्वतः है, स्वाभाविक सहज है भलाई। कठिन होगी भलाई करना, उपकार करना, हित करना, सेवा करना बड़ा कठिन है, और भाई दुख नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा सोचेंगे नहीं, बुरी कहेंगे नहीं, बुराई सुनेंगे नहीं, बुराई से बच जाओ, आप सब भलाई होगी, और वो बड़ी भलाई बड़ी ठोस होगी, बड़ी पक्की होगी, बड़ी सच्ची होगी, स्वतः होगी। स्वतः जो होती है वो परमात्मा से होती है, स्वाभाविक होती है, वो कृत्रिम होती है, वो बनावटी होती है। बनावटी होती है वो नित्य नहीं रहती, जो स्वतः होती है वो नित्य रहती है। तो हमारा सबका जीवन जो सतह जीवन है सदा निर्दोष है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, परमात्मा का अंश है, चेतन है, अमल है, मल रहित है, सहज सुख राशि। ये विश्वास करना चाहिए कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे आया है कि शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, जल का स्वभाव ठंडा होना है, कर्म करने से होता है ठंडा सत्य हो जाएगा, इसलिए स्वाभाविक भलाई है, सत्यता स्वाभाविक है, असत्य बोलते हैं, असत्य भाषण करते हैं, ये करी हुई बुराई है, तो बुराई नहीं करेंगे, भलाई स्वतः है, ये विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जो भगवान और भगवान के भक्त दो की वाणी तो हमारे लिए आदर्श है और एक उपासनीय है, और क्या हमारे ममे वांशु जीव लोके जीव भूत सनातन। तो वो समझे साफ हो जाए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। तो चेतनता और शुद्धि स्वतः है, सुख राशि स्वतः है, स्वाभाविक है, इसको करना मान लिया, करने से होगी अच्छाई, करने से होगी अच्छाई, करने से होगी वो सीमित हो गई, और बुराई छोड़ने पर असीम सच्चाई होगी, असीम अच्छाई होगी, असीम की जाएगी वो छोटी होती है, छोटी होगी। इस वास्ते बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे। पांच बात है, तीन बात कर लो, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, क्यों? भीतर से सब परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आपके लिए है क्या, औरों के लिए नहीं है? कसाई से कसाई है, उसके लिए भी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सबके लिए लागू होता है। चोर है, डाकू है, कितनी अचारा है, सहज अमल है, वो सहज सुख राशि रमन है। तो बुरा नहीं करता है, बुराई आगंतुक दोष है, ये स्थाई दोष नहीं हो सकता, बुराई स्थाई हो ही नहीं सकती, असंभव है, बुराई सर्वथा असंभव है और भलाई सर्वथा संभव है, क्योंकि मूल है इसका, और बुराई का मूल नहीं है, कैसे होगी? जैसे आप विचार करो कि हम झूठ बोलेंगे, ऐसा कोई करे झूठ बोलेंगे, धोखा ही देंगे, तो झूठ बोलने का नियम आप बना नहीं सकते, सबके साथ झूठ नहीं बोल सकते, सबके प्रति झूठ नहीं बोल सकते, अपने निर्वाह नहीं हो, भूख लगेगी ना नहीं लगेगा, निर्वाह नहीं हो सकता। अगर आप कहो कि हम आठ पहर तो निभा देंगे, चाहे भूखे मरे प्यासे मरे कुछ भी हो जाए, आठ पहर तो हम झूठ ही बोलेंगे, तो झूठ बोलने का नियम आपका सिद्ध हो गया, सच्चाई आ ही जाएगी, सच्चाई आपको छोड़ेंगे नहीं है, झूठ बोलना नियम सच्चा हो गया कि नहीं, इधर भी सच्चा इधर भी सच्चा, अच्छा वो कहा जा ही नहीं सकते। इस वास्ते बुराई नहीं करेंगे, सिद्ध सीधी बात है, किसी की बुराई नहीं करेंगे। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर तो जो करे भलाई, भलाई है उसमें तो भला होता है, भलाई करते हुए तो बुराई न करने से संत हो जाता है, संत में क्या लक्षण है, बुराई नहीं है उसमें, तो बुराई रहित हो सकता है, भलाई रहित कोई हो ही नहीं सकता, भलाई रहित कोई हो सकता, आप उदाहरण नहीं दे सकते, इतिहास में नहीं बता सकते, वर्तमान में नहीं बता सकते, आप स्वयं नहीं हो सकते, सर्वथा बुराई हो ही नहीं सकती, क्योंकि बुराई तो बुराई है, ये इसकी जड़ नहीं है, मूल में जड़ तो सत्य है, तत्व है असली, उसमें बुराई आवेगी कहां से? सत्य तत्व भला तो स्वतः स्वाभाविक है, ईश्वर हर्ष जीव ये भी और ईश्वर परमात्मा सब व्यापक हरि व्यापक सचित आनंद रूप से आनंद रूप से दुख कैसे होगा, सत रूप से असुर कैसे होगा, चेतन है जड़ कैसे होगा, वो तो शुद्ध है। ये बनाई हुई अशुद्धि है, अपवित्रता है, बुराई है, ये बनाई हुई है। तो एक एक भाई विचार कर रहे कि आज से हम बुराई नहीं करेंगे, दूसरे को बुरा मानेंगे नहीं, अपने को बुरा मानेंगे नहीं। देखो अभी आप बैठे हैं, कहोगे आप अभी बुरे हो तो अभी कहते बुरा नहीं, मैंने बुरा किया है, तो भूतकाल में किया उसके अनुसार वर्तमान में अपने को बुरा मत मानो। अभी कोई बुराई है क्या अपने में? अभी कोई बुराई नहीं है, शांति से बैठे हैं, सत्संग करते हैं, कोई बुराई नहीं है। ये सतह है स्वाभाविक, बुराई रहना रहित होना स्वाभाविक है। इस वास्ते हम बुराई नहीं करेंगे। तीन बात है, बुरा मानेंगे नहीं और किसी बुराई सोचेंगे नहीं, बुराई करेंगे नहीं और बुराई बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। पांच हुए तो आप भले हो जाएंगे, सोते स्वाभाविक, क्योंकि ईश्वर अंश भले तो है ही, मूल में भले तो है, चेतन अमल से किसी तरह की बुराई करेंगे नहीं भाई। ये डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, ये ख्याल रखे अपने लोग जीवन भर में, दिन भर में ख्याल रखे, देखो ये बुराई नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की बुरा सोचना नहीं है, किसी की बुरा कहने नहीं है, किसी की बुराई सुननी नहीं है, सुन तो अपना अलग हो जाए, बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा समझेंगे नहीं, किसी को बुरा सोचेंगे नहीं, किसी का बुरा हो जाए ऐसी भावना ही नहीं रखेंगे। मन में आ जाए तो राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ बचाओ प्रभु, भगवान का नाम ले लो, हे नाथ हे प्रभु बचाओ बचाओ, मन में आ जाते शुद्धि हो जाएगा, स्वाभाविक सब साधु बन जाएंगे, सब संत बन जाएंगे, सब भले हो जाएंगे, सब सीधी सारी बात। वास्तव में त्याग इस मुख्य है, ये जो आगंतुक दोष है, आगंतुक है ये है ना, ये स्वाभाविक है। झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, ठगाई नहीं करेंगे, धोखा नहीं दे, झूठ नहीं बोलेंगे। सोते बोलोगे तो सच बोलोगे, नहीं बोलोगे तो चुप रह जाओगे। चुप और सच के सिवा तीसरी बात क्या होगी बताओ? हम झूठ नहीं बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, किसी का कड़वी बात नहीं कहेंगे तो क्या होगा? बोलोगे तो मीठा बोलोगे, सच्चा और सच्चा बोलोगे, अरे तो चुप हो जाओगे। तो चुप होने में कोई दोष नहीं आया और सच्चा बोलने में कोई दोष नहीं आया, तो भला बना आप साफ हो जाएगा। बुराई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे किसी की, और नहीं करने में परिश्रम नहीं होता है, करने में परिश्रम होता है, नहीं करने में क्या परिश्रम है? स्वाभाविक होता है तो वो स्वाभाविक या बुरा नहीं करेंगे, फिर स्वभाव सत्र अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल स्वभाव अच्छा हो जाएगा। संत महात्मा वे हुए जिनमें बुराई नहीं हुई है, और क्या संत हो गए? देखो तत्व तो जड़ चेतन है, वो सब में एक ही है, केवल बुराई रहित हुए तो संत हुए, तो चेतन नए बनाए उनमें, सत्य तत्व को निर्माण किया, वो बनाया, बुराई छोड़े संत बन हुए। तो ये कहते हैं आप लोग भाई, हम लोग हैं विचार करेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का बुरा ही नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा करेंगे नहीं, सोचे स्वाभाविक भलाई है। इस तरह से भलाई है, जैसे एक दूसरी बात और है वो जरा कठिन दिखती है, क्रिया करना और क्रिया रहित होना, तो क्रिया करने में परिश्रम है, क्रिया रहित होने में परिश्रम नहीं है, परंतु अभी क्रिया रहित होने में बड़ी कठिनता मालूम देती है, क्रिया करने की आदत पड़ गई, बैठ जाओ सनई सनई ऊपर में बुद्धिया डिग्री रहा आत्म संस्तम मना कृतवा न किंचित विचिंतित, तो न चिंतित, ये बहुत सार बात है। जैसे बुराई न करना है ऐसे कुछ भी चिंतन करना, कुछ भी चिंतन करना ही नहीं, संसार का कुटुंब का पैसा का पदार्थों का भगवान का परमात्मा का ब्रह्म का ईश्वर का चिंतन कुछ नहीं करना, न किंचित भी चिंतित, केवली ने भी परमात्मा के सिवाय चिंतन नहीं करना, तो लगाना ऊपर वर भगवान तो न चिंतित कहते हैं। कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो आपकी स्थिति कहाँ होगी, परमात्मा तत्व में ही होगी। कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो चिंतन प्रकृति का कार्य, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि इनसे ही तो क्रिया पैदा होती है, इनके बिना अक्रिय तीज तत्व परमात्मा में स्थिति स्वतः होगी आपकी। जैसे बुराई छोड़ने से भलाई स्वतः होती है, ऐसे क्रिया छोड़ने से अक्रियता स्वतः होती है, वो परमात्मा है। सम दुख सुख स्वस्थ समदोष आत्मगान तुझे प्रिया प्रियो धीरज तुझा तुझे मान अपमान तुझो मित्रो सौरभ गुणाती से क्रिया रही तू बताए सब सब चीज क्षमता सत्य स्वतः सिद्ध हो गुणाती लक्षण भक्तों की सत्य स्वाभाविक। ये मार्मिक बात है, ये इसको पकड़ रहे, बुराई करेंगे नहीं है और चिंतन रहित हो जाएंगे। ऐसे चिंतन में दो आदमी भी एक समान नहीं होंगे, ऐसे चिंतन न करने में हजारों एक हो जाएंगे सभी, क्या भेद रहेगा बताओ। सब अभेद होता है, वो परमात्मा का स्वरूप है, यह परमात्मा का स्वरूप होता है। चिंतन से ही तो संसार का संबंध होता है, चिंतन नहीं करते संसार का संबंध क्या हुआ। कलकत्ते के बाद बहुत वर्ष होंगे, उसने मेरे मन में आ गई ये कभी कभी उछड़ा आता है। मैंने कहा साधन तो आप कहो जैसे मैं बता दूंगा, और वो साधन आपके सिद्ध हो रहा आप स्वीकार कर लोगे, हाँ इससे मेरी कल्याण हो सकता है और इस साधन को मैं कर सकता हूँ। आप चाहे जैसा पूछ लो बता दूंगा, जैसा आप चाहो वैसा बता दूंगा, और आपको विश्वास हो जाएगा, आपको स्वीकार करा दूंगा मैं, हाँ ये मैं कर सकता हूँ और मेरा कल्याण हो सकता है, ये दो बात आपसे स्वीकार करा लूंगा, अच्छा हो जैसे बता दूंगा। तो एक प्रेसिडेंट दादा थे, वो बोले कि हम कुछ भी नहीं करें बताओ, तो वो कुछ भी मत करो मुक्ति हो जाएगी, ये संदेह नहीं है। करने से ही तो प्रकृति के साथ संबंध होता है, कुछ भी नहीं करो तो प्रकृति के साथ संबंध हुआ ही नहीं। कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं करोगे तो शरीर के साथ संबंध कैसे होगा, ना स्थूल के ना सूक्ष्म कारण के किसी से नहीं हुआ। कुछ भी नहीं करे बताओ, कुछ भी नहीं करो, कुछ भी स्वतः ही परमात्मा स्थिति है। परमात्मा स्वतः करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है, कुछ ना करे प्रकृति से संबंध कैसे होगा, प्रकृति से संबंध होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे बुरा नहीं सोचते, भले में स्वतः स्थिति होगी स्वाभाविक ही होगी, स्वतः होगी, बुराई करेंगे नहीं तो चाहे तो कुछ नहीं करेंगे अथवा तो भलाई करेंगे। और तीसरी बात क्या होगी, आप सोचो तो बताओ, सोचो बताओ, क्या तो भलाई करेंगे अथवा तो कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं करने में कोई दोष आएगा नहीं, क्या भलाई करने में दोष है ही नहीं, क्या बुराई करेंगे नहीं। तो ये जितनी बुरी चीज है जन्म मरण है, ये सब बुराई से बुराई से है, बुराई कुछ मत करो। अपने भजन स्मरण जप सत्संग स्वाध्याय सब करने का अच्छा है, परंतु बढ़िया चीज है कुछ भी न करे, बहुत ऊंची चीज है। स्वतः हो जाएगा स्वाभाविक, फिर चिंतन होगा स्वतः होगा, स्वतः परमात्मा का चिंतन होगा, स्वाभाविक होगा स्वतः। जो स्वतः उदय होता है वो नित्य होता है, वो है, किया जाए वो बनावटी होगा। हम लोगों में प्राय करके सत्संग में व्याख्यान में कथाओं में उपदेश में करो करो करो करो करो, ये ही ज्यादा धन है। इस बात से ये बात नहीं मालूम देती है और जस्ती भी नहीं, तो नहीं करने से कैसे होगा। पर आप करो, करके देखो, फिर शंका करो, स्वाभाविक आपके घर अच्छा होगा। छोटा बालक बोलेगा तो स्वतः सच्चाई बोलेगा, झूठ तो सीखेगा, सच वो सीखना नहीं पड़ता, तो सच है जैसे कह दिया, जैसे है वैसे देख लिया, तो है जैसे परमात्मा है, वो स्वतः है शांत, सबको प्राप्त है, सब में परिपूर्ण है, वो है नहीं घोटा दो, नहीं नहीं ना सतो विदिति भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं तो असत का त्याग कर दो, सत्य की सत्य प्राप्ति हो जाएगी। असत के त्याग पर सत्य तो रहेगा और क्या रहेगा। झूठ नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं करेंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। बहुत सुगमता से परिश्रम करने से होगा, वो सीमित होगा और ये असीम होगा। इतनी विचित्र बात है। तो बुरा नहीं करेंगे भाई, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा ही करेंगे नहीं। अपने को भी बुरा नहीं समझे, अपने को बुरा नहीं समझे, बुरा नहीं है आप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी इस पर विश्वास करो। चेतन अमल सहज स्वराशि, सहज स्वराशि सुख सहज है, सहज ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख स्वर्जाई आवश्यक तृष्णा रूप कया, कामना मत करो तृष्णा का आश्रद सत्य सुख सहज है आवश्यक तृष्णा रूप गया। मन में तृष्णा नहीं है, यू हो जावे यू नहीं हो जावे, ये दो बात है, अशांति की दो ही बात है। ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पकड़ने से अशांति हो जाएगी। ये दो ये मार्मिक बातें है सत्संग की, संतों से मिली है, ये एक गुर है। उपराड़ी कहते हैं बीकानेर में, और अपने लोग कहते हैं गुर, साब का गुर मिल जाता है, साब हो जाता है। तो ऐसे साधनों का गुर है ये, जो साधन किया जाए उसका एक छोटी सी बात में सार चीज है। बुराई नहीं करेंगे भाई, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा समझेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे ही नहीं। कहीं हो जाए तो राम राम राम राम याद करे, हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ, भगवान को याद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हरे स्मृति सर्व विपद मोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण नाश करने वाली है। दो बात बताई, एक बुराई नहीं करना, एक चिंतन कुछ नहीं करना। तुम थोड़ी सी कठिन लगा, स्वभाव चंचलता को पड़ गया ना मैंने कहा, तो उसमें भी है युक्ति, जो उनको काम ले सकते हो। कुछ भी चिंतन न करें, कुछ भी चिंतन न करें, इसमें एक बढ़िया बात, दो तीन बात है, बहुत ही बढ़िया है। आप ध्यान दो तो बताओ भाई, आप बेपरवाह करो तो क्या बताओ, बताना टका लगे। तो बिना टके बता रहे वो बताए, कुछ खर्च करो, बहुत बढ़िया बात बताओ आप। देखो भाई बढ़िया बात बताते हैं, ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात, ख्याल करो, कुछ भी चिंतन ना करें। अब कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो चिंतन आएगा, अब एकदम फिल्म खुल जाएगी, कई बात आ गई, कई तरह की बातें आ गई, अच्छी मंदिर बुरी बंदीर तरह तरह की, तो तरह तरह की आवे उनको आने दो। उनमें दो बात याद रखो, ना तो उसको भले समझो ना बुरी समझो, ना भले समझो ना बुरी समझो, और दूसरी बात अपने में मत समझो। वे मन बुद्धि में दिए मुझे आ रही है, अपने में नहीं आ रही है। अपना तो चेतन अमल सहसुराशि, ना भली है ना बुरी है, और ना ये अपने में है, ही नहीं अपने। भली चिंतन मत करो, बुरा हटाओ मत, भली बुरी जो आवे बना दो, जो चाह रस्ते पर कोई चलो नहीं, रिक्शा चलो नहीं, मोटर चलो, टांगा चलो, पैदल चलो, क्या मतलब है, हमारे साथ है ही नहीं, हमारे में नहीं है, ये तो आते जाते हैं, हम तो निरंतर रहते हैं, ये तो हमारे में कहा है, हमारे तो रहे हमारे में, ये तो आते जाते हैं, ये रस्ते चलते हमारे में नहीं है। ऐसा अच्छा समझा नंबर तीन बात, अच्छा बुरा न समझना, और हमारे अपने में है, अपने में हो गया ना, अपने में ही नहीं, अपने तो केवल प्रकाश कर रहे हो, देखने वाले क्या, हम देखते हैं रास्ते चलने वाले हमारे में आ गए, देखते हैं हमारे दिखते हैं सामने, ऐसे जाने वाले हैं, हम रहने वाले हैं। ये तीन बात, नारायण नारायण नारायण। करके देखो बहुत जल्दी वृद्धि हो जाएगी। जब करो कीर्तन करो इसमें देरी लगती है, इसमें देरी नहीं लगती है। ये गलग गलना फिट करिए, रंग चका चुका है, खस्ता होने बढ़िया रंग से रंग है